tiraniin. Syystäkin mun mielestä on vieläkin fätit riimit. Tää ei oo gangsta-räppi tai apinointisetti, vaan hullun koiran taustoihin räppättyy Jonas-räppi. Jota digga räppi, nörtit, parkat ja vandaalit, sosiopaatit, vittuun pedarit ja raiskarit. Sama meno aamustiltaan huora kadulla tai Sörkän studiolla, Harju kadulla. Esa fiksaa välitiloit, vittun kovii skevas oloi. Niille jäville, jotka ei ikinä käytä polopaitoi, vaan kauluspaitoi, petos jonttia saka talossa. Kolmas raide tarjoilee pakkosokki hoitoa, äpärien posket turpoo ja leikot vittun tukoo. Kuolisyyksi todettakoon lyrikaalinen rutto. Saatana, se tekee loput teidän leveilystä, oli miten oli. Vitut meistä, vitut teistä, hevon vitut paskan tärkeistä en seistä. Eiks teille spedelle löydy muuta tekemistä? Meil on vanha kaava, teil on paskakaava. Freesi niinku paiset tai amputoitu raaja. Jos vanaja tulee töllös, etkä vaihda kanavaa. Kalli underground on sunkaa samalla taajuudella. Tuotta UG paskaa, paskalla se teella. Vittuks mikä loppuu, tää tulee jatkuu aina. Vandalisoidaan kajareita sydämellä, koska avaat kaikki. Populaari musiikki on roskaa. Mitä vittu on UG? No se on sitä settiä, mitä yskään duplikaatioräppäri kykenee ryssiin. Helvetti on irti, meinikin on freesi. Hannibal ja soppa, fätipää saa ettii. Fätipää saa ettii, fätipää saa ettii. Mitä tulee fätti räppi, feikki spedet painuu helvettiin. Fätipää saa ettii, fätipää saa ettii. Mitä tulee fätti räppi, hunni homo painuu helvettiin. Fätipää saa ettii, fätipää saa ettii. Mitä tulee fätti räppi, duplikaatiot painuu helvettiin. Fätipää saa ettii. Mitä tulee fätti rockiin, hunni homo painuu helvetti. Sama meno aamustilta viikonloppuna, eka jonaksena, loppupeleis vihon neksena. Kovat on ajat, pitää päästä rentoutuu, nupit kaakkoon, kuutamolle sinkoutuu. Popula ei väsy, räppää tätä läppää, aiheina pahennusta ja päihtymystä. Vitut kritiikistä, ainakin tää on rehtiä. Skoves, Raimo ja S, veska täynnä leskiä. On vittumainen semikesä, sataa vittusti. FPS, yksi mökki, lomakki jäi väliin. Maksiin pitäis saada, mut ei millään jaksa. Satsa duuniin, enemmän brakuu kuin raksa. Mis mallas maistuu maltalta ja on ilmasta. Hiukohullun lailla pitäis hoitaa sakkaa. Ratsas marketin, kungin pizzan kalsareihin. Unohda poistaa häläri, kirmaan karku vitusti. Takas potille, niin rotille. Tehdään niinku rikkureille, paitsi notkeille. Vittu se jäävä potki korkeille. Kippissä kuvaus, paska asenne kunniaan. Asenne on kuningas, miten jengi jaksaa. Kitistä hiessä liittymättömästä sonnasta. Mut voi bongata, niin ne lytysä smiley naamalla. Vittu masennukset, kaikki on vittu hyvin. Työkäritkin futaa, pystä vittu kyllin. Valtiovallan piikki, loput vaikka keisit. Maapallo voi huonosti jo lainaa pari ekiin. Handu halpa leikka, kuppa pysyy sekavana. Nyt ei jaksa tappeluita, vittumaista sontaa. Kuten salaliittoja, tarentoo vitu riimi. Tyyli pysyy vankkana, tsekatkaa tulevaa setti. Rata vitun äänite, Saka ja Jontti. Ei toivotut lapset, fätin päässä ettii. Fätin päässä ettii, fätin päässä ettii. Mitä tulee fätti räppiin, duplikaatiot painuu helvettiin. Fätin päässä ettii, fätin päässä ettii. Mitä tulee fätti räppiin, feikis vedet painuu helvettiin. Fätin päässä ettii, fätin päässä ettii. Mitä tulee graffiti, jo rise fight rai painuu helvettiin. Fätin päässä ettii, fätin päässä ettii. Mitä tulee fätti räppiin, feikis vedet painuu helvettiin. Paskempaa sä ettiin, kunni homon klaani, vittu koko salttu. Paskempaa sä ettiin, paskempaa sä ettiin, kunni homon klaani, vittu koko salttu. Paskempaa sä ettiin, paskempaa sä ettiin, kunni homon klaani, vittu koko salttu. Paskempaa sä ettiin, paskempaa sä ettiin, kunni homon klaani, vittu koko saatana sakki. Vitut! Nonni, tervetuloa. Minno. Underground Huminaania. Siinähän oli Jontti ja Saka. Joo, fätin päässä aettiin. Ja vittuun koko sakkilevyltä. Joo. EP:ltä. EP. Korjata. No levy kuin levy, kun ei ole kova levy. Joo, joo. Joo. Joo, ne. Mikäs sitten? Sitten ne menemme vuoteen 1981, jolloin julkaistiin levy nimeltä Psychedelic Jungle. Ja senhän julkaisi orkesterin nimeltään The Cramps. No niinpä niin. Ja kappale, jonka valitsin täältä, on nimeltään Voodoo Idol. Menee näin. Mm-hmm.

No more friends going to prison and serving a 10-year bid. No more starving artists begging for a buck. No more bad luck. No more saying that I suck. No more feeling that I'm stuck in a society where you don't know the who, the what, the where, the when, or the why to me. No more feelings of despair. No more people who don't care. No more fake hair, fake nails, and fake wares. No more eating spam for dinner. No more not being a winner. No more losing weight and getting thinner. No more hating myself when I look into the mirror. No more seeing some big cat and filling up with fear. No more running around not knowing the whole story. No more selling out for that personal glory. No more not going to church. No more being closed-minded and not seeing people's true worth. No more fake crap. And finally, no more fake rap. There you have it, ladies and gentlemen. My manifesto. These are all things that we can do without. No more, no more, no more. Things we don't need in our lives. Kiinni siellä, että no more, kyllä me jatkamme ilman muuta hyvän musiikin parissa. Se oli Mr. P, Chill and the Drunk of Funk ja No More fiittamassa Kelly Reed. Joo. Mä oon muuten lainannut sulle ton levy. Niin oot joskus. Kyllä. Hyvä levy oli. Sen takia siitä välillä soittelenkin biisejä. No se on ihan kuten hyvä syy, kyllä. Todellakin, näin on. Mitäs me seuraavaksi? Ei kai tässä. Pitäisiköhän sitä musiikkia no niin, niin. Kuunnellaan. Siitä mietin, mitäs musiikkia ajattelit laitella. Seuraavaksi vuoro on Gnarr Sparkly kappaleella Smiley Faces. No niin, hyvä. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know this, 'cause I know. Take you long, was knowing your weakness what made you strong, or all the above. Oh, how I love to see you smiling. And oh yeah, take a little pain just in case. You need something warm to embrace to help you put on a smiling face. Something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Rhythm and Sound, ja sitähän siinä oli, ei juurikaan muuta. Joo. Joo. Joo. No Partial oli biisi, ja yhtyeen nimeä kantavalta levyltä sellainen kappale. Se oli avausraita, että tiedätte, jos se kiinnosti. Niin, mikäs spektaakkeli seuraavaksi tiedossa? Ihan tähän väliin mun täytyy kertoa, että eilen illalla mulla on ekaa kertaa elämässäni myyty kadulla seksiä. Älä. Joo. Näin piti kauan. Piti kolme kertaa kysyä oikein sille, että mitä? Joo. No silloin vielä, kun meillä oli se studio siellä kampissa, sieltä sitten joutui yöllä käppäälle Stacylle, niin kysi muutama kerran. No. Tuli vastaan just kyselee, hei kulta, haluatko seksiä? Mä olin, no kiitos, ei. Joo. Joo, ei satu ole nyt oikein pätää eikä kiinnosta. Mä oon menossa himaan nukkuun. No, se siitä. Seuraava aihe. Joo. Seuraavaksi menemme jazz-musiikin pariin. Kuka? Vastaa Miles Davis. Filmare Eastissä nauhoitettu March. Mikäs kuukausi se on? Maaliskuukai. Joo. Joo. Maaliskuun 7. vuonna 70 nauhoitettu kappale on nimeltään Spanish Key. Thank you. I'm

No niin, eiköhän tullut aika selväksi kappaleen nimi. Sunny Day oli se. Joo, ja bändi oli Thump and Big It Puff and Billy. Joo, Dovnunda-levy. Simmonen. Ja sitä ennen tuli Iloinen tie. Ja siinä oli A. Luotiet, Rexonite, Jonde. Joo, osuma levyltä. Jeps, kukku. Seuraavaksi Kumikamelia. Kumikameli kukkumaa. Joo, Kinahmo levyltä kappale nimeltä Divarissa. Nonni. Tonkin voisi laittaa ylös. No se voisi olla ihan hyvä, niin kuulla. Aika seisoo hämmentyneenä huoneen pimeimmässä nurkassa. Pöly kipeilee sen harmailla kulmakarvoilla. Vuosisadan kauhun tarinat löytyvät halpislaatikosta. Dracula ja vampirella, hampaat toistensa kurkulla. Kassakaan oo kilahtanut vuosikausiin kertaakaan. Ja yöllä sata tylsää sahaa vonkuu Peltoniemen intrikkaan. Jumat miehet repii irti lihat lasten luistaan. Lämpötila lähentelee sata celsiusastetta. Why should we stand and cry? Why should we? No niin, se oli Three Man Army saman nimisellä kappaleellaan Third of a Lifetime nimiseltä levyltä. Selvä. Selvä. Joo, eikä ollut avausraita. Kuudes oli tuo kappale kyseiseltä levyltä. Joo. Mhm. Mitä me seuraavaksi laitamme? Seuraavaksi The Adverts esittää kappaleen nimeltä New Day Dawning. Onpa omaperäinen biisin nimi. Free. Näin. Se oli Alex Harvey, Considering the Situation-levyltä. Framed. Sellainen versio. Varsin mainio. Joo, sporasoundit. Kuuluukaan ne kuulijoille. Autenttista huminaa olisi ollut tarjolla äsken. Kyllä. No kyllä, sitten tulee aika useinkin. Tossa kyllä vaan. Tuppaa liikkumaan. Tuossa tuppaa humisemaan. Nyt voi ruveta valittaa, kun ensin valitti 2-3 vuotta, että ne ei kulje tuosta, kun joutuu kävelemään. Niin, niin mutta oli siellä sitten kaikkea muuta metakkaa kyllä ihan kiitettävästi. Niin välillä oli kyllä. Joo, mutta musiikkiin. Niin. Siinä on bändin nimi. Rap-musiikin pariin. Jaha, ja rap. Kukas meille räppää tällä kertaa? Ilmilija fiittaamassa on Stephen King ja Kyn Rock ja Q-Unik. Ja You'll Want See Me on biisi. Yeah, what? Stephen King, nigga. Uncle Harry, nigga. ADT, nigga. Yo, peace to Q, Unique. That's how we gonna do it, man. What? Yo, Bill, man. Yo, Sin, man. Check. I think about bread and bulk, rough sex, Morellas with scopes. Whispered up, brave, brave like Evel Knievel. I twist up the diesel and blow till my lips get chapped. Then ask a cock-eyed nigga, what he looking at? A junction camp, cramp style, you turn the marshmallows with no silencers involved, so you hear the shots echo. Wet foes, see when I hold a banger, it's ugly. Plus my bitch is more gangster than a bride of Chucky. I ride too gully, no brakes, I'm driving to lakes. Submarine dick, with your chick fuck in the face. Shorty say I'm too naughty, cause I had like two orgies. Coochie tight, I'ma loosen it with double D-40. Mandingo, my lingo makes pussies tingle. I keep it hot like the sun, for the stars that twinkle. There are no sequels, plaster rappers, actors, they see through. It's Stephen King, squeeze these things, walk you off at the measles, nerd. Y'all won't see me up on TV. Ski mask over the face. Y'all won't see me up on TV. Even the cops get popped in the chase. Y'all won't see me up on TV. The Teflon over the leg. Shotguns will blow off your head. Push you over for you while you're having jump off the ledge. Boy. I got more funk than a bag of reefer. Count little niggas out till they catch a seizure. Wipe your mouth with a Q-tip full of gonorrhea. Tell a clan member Duke I got jungle fever. Your wife I beat her. Show you how them Africans bang. Red, black, and green colors for my African gang. Piece of gnat and flames, them niggas is real. Would have been on the street if them faggots ain't shrill, them carrots a pill. But I'd rather heavy machinery. Flight suit black Tims to blend with the scenery. Twist the greenery, higher than F-14s. My team will have the whole safe cleaner than chlorine. My life's extreme, my lyrics is obscene. Chicks dream that they having my baby like Billie Jean. These fiends claiming everyday ballers with no cream. Yo, I'm Sinrod, gangster for life, you know what I mean? Y'all won't see me up on TV. Ski mask over the face. Y'all won't see me up on TV. Even the cops get popped in the chase. Y'all won't see me up on TV. The Teflon over the leg. Shotguns will blow off your head. Push you over for you while you're having jump off the leg. I got white pills and white powder. It's white bills. Sell it right over the counter. Get your hydro with a quarter pounder. I know all about it, homie. Uncle Howie told me. We on top of New York. Call my homie Q Tony. Call me Bill Bixby. Real shifty. You fail in your attempts to hit me like the kid that tried to kill 50. They say hard times inspire great music. If I haven't died by now, you bet your life I ain't losing. I'm a true hustler, general, executive rank. The type of person that would stab you in the neck with a shank. The type of person that would beat you to death with a bat. To make sure you dead and shoot you in your head with a gat. The world's a ghetto, you hold and never cross me. Cause I don't care if you a brass fan, you go listen to metal. Poke you with a pistol, pussy, I be pissing a puddle. Twist you to trouble, twist you with an inch and you crumble. Y'all won't see me up on TV. Ski mask over the face. Y'all won't see me up on TV. Even the cops get popped in the chase. Y'all won't see me up on TV. The Teflon over the leg. Shotguns will blow off your head. Push you over for you while you're out and jump off the ledge, boy. Let me get a minotaur. Leave a nigga miniature. Real motherfuckers getting hype off my literature. Don't stress the best in the B-boys. Lock and sign stocks to spot grip like Leonard Nimoy. The top gunner stock with a cop's lock and the aim locked on the spot runner. Take over the block and shut it like stitch cuts. Scratch my itch nuts. Boy, when your pitch sucks, humping on some bitch sluts. Yeah, I think this shit is a fucking walk through the park. What? My life is like a walk through the park, but in the the dark where killers hide in the shadows, ready to take your life, rape your wife, stake you with a knife, leave you bleeding to the break of light. Some hip-hop shit, some real life shit. Shit I like to write and throw mics with. Spit up in the church, y'all scream holy shit, and keep my face where Angelina Jolie sits, bitch. We'll be right back. Se oli Fuzzy Duck ja nimeään kantavalta levyltä kappale Afternoon Out. Joo. Nonni. Iltapäivä ulkona, joo. Se kyllä hieno ilma näyttäisi olevan, mutta kannattaa pikkusen vähän... Viile. Eli pikkusen vaatetta. Viile. Vaatetta niskaan vaan ja sinne suihkimaan. Mutta vasta ohjelman jälkeen, ellei teillä ole kannattavaa radiota. Totta. Näin. Jep, mä laittelen lisää räppiä. No perkele. Amerikan maalta. 40 Thieves kappaleella Get Away. Breaking through an alley with a fist full of jewelry. One time, not far behind. They wanted to man, put me in the mix like OJ, but I ain't falling for your games. No high, no way. Now you wanna play ball game? Where was y'all when I was starving? Fuck the law, man. I'm about to get crazier than on a Sunday. So clear the runway. P.S. on the mission. For some gun play, I hit a fence and ended up on the roof. Slid down a pole and stuffed my stolen goods in my coat. Took a quick peek around. Since I'm on the west side, I guess I'm headed eastbound. Police found nothing. I refuse to be captured. They can't see me. I'm invisible like Casper. My stash, shake the spot real fast. The homie got the blueprints to a safe in the store. And he ain't tripping. If you wanna come up, you can go. Grab your backpack and the doja sack. The strap for a nigga who don't know how to act. Spider-Man ain't the average man. I gotta do what I can. And down to break a nigga for everything but his skin tan. Dark attire, got my black rope. A fat bat to toke and a mind full of hope. I'm at the back door and I'm moving slow and moving low. Pop the lock, I'm at the register. Give me that your bro. I got no time to waste. I'm paper chase, treating life like a race, snatching everything in my face. Remember what I say, I got more nuts than a payday. When I finish with this, let me hear you say. It ain't never been nobody but me since the beginning, so I guess it's gonna be me and only me when it's all in. But I'm in it to win it, and I forget what I can get, and all I can get, I'm still in that shit. Caps that ain't fighting hood battles, but they scared to death to run up in a first city national. Trick ass niggas, they doing licks that carry 26. When they need to be doing licks to get a nigga rich. I ain't never been the one to go out and sit from the post. I take it to the other side and get them other folks. There's more paper on the sunny side, homie, don't you feel me? They're rolling Porsches and Beamers from James Bond movies. They begging to me, they ain't even got it tell me twice. I peeped out a ride that I'ma go and get tonight. So you can stick out your chest, look hard and be the locust. I just got 20 G's. Song. No niin, siinä meille esiintyi Naked Lunch ja Your Song The Trip vuodelta 1970. Joo, ja kuten varmasti kuvasta kuului, se oli live. Kyllä. Joo. Miten kuvasta voi kuulua? En mä tiedä. Jos kuuntelee musiikkia silmätkin, voi ehkä tulla jotain kuvia mieleen. Kenties. No mutta, pistähän musiikki. Kokeilla joskus. Kokeile. Okei, seuraavaksi German Electronics. Kappaleella on Piece of Shit. Thank you. Mahtavaa. Kyllä, kyllä. Rob Krieger The Ally-biisillään Door Jams-levyltä. Mutta tossa ei ollut kyllä mitään Doors-maista. Ei ollut, kyllä. Niin, vaihtelu virkistää siis. Mutta sitten ajoittain. Taas. Ajoittain. Kyllä. Seuraava kontrasti. Tulee vaihtelua. No kyllä. Arvasinhan tuon. Meille esiintyy seuraavaksi Stone. Stone? Kyllä. Vanha kunno. No perkeles. No vuodelta 91 itse asiassa on tämä levy nimeltään. No, Emotional Playground. Ja saman nimisen kappaleen levyn nimikkobiisin siis soitan. No nyt. Thank you. Näin. Elvis Costello. Kyllä. Kyllä. Ja attractions. No niin, sieltä tuli englannin kielen oppitunti taas. Kyllä. Kyllä, kyllä. Biisi oli The Beat ja This Year's Model-levyltä. Näin. Hieno kappale, hieno kyllä. Esiintyjä, hieno levy. Näin on. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta mitäs sitä huonoa soittaa, kun voi hyvääkin soitella? Totta. Mitäs hyvää siitä seuraavaksi? Siitä puheen ollen seuraavaksi esiintyy Adolescents kappaleillaan Nothing Left to Say. Selvä.

Näin. Se oli AC/DC Ride On biisillään. Ja tuota, tää oli Dirty Deeds Done Dirty Cheap Australian painokselta. Nyt en muista, oliko niillä kauheasti eroa. Oliko tuo samainen biisi muissa painoksissa, mutta sama toi nyt se on soitettu ja seuraavan kappaleen aika. Jep. Kun aika on, soittaa mitä? Kappale nimeltä It's Like That ja sen meille esittää MC Ren. Fiittaamassa on J-Rock. Selvä. On his head the bearded man wore a purple velvet beret with a button saying Jesus is the answer on the side. And he said that he was having withdrawal symptoms from this world, and we all did understand the bearded man. Yes, we all did understand the bearded man. Thank you.

talking. Yeah, we the people Näin, sehän oli Bob Marley ja So Much Trouble in the World survival levyltään. Okei. Okei, älä nyt masennu. En. Kyllä täällä on hienojakin asioita. Jees, niin jees. Kuten seuraava. Paistaa aurinko. Vieläkin. Hieno homma. Kyllä. Mahtavaa. Kyllä, no, seuraavaksi ongelmista siirrymmekin mallimaailmaan. No. Meille esiintyy eläkeläiset kappaleillaan Das Model. Okei. Nyt mennään saksan kielellä. Oho. Sehe ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Sie wirkt so kühl und sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da sagt sie, was sie kann. that's mortifying. And the body's a thing, the body's a thing, yeah. Where will it end? Jees, sinne meni 16 hevosvoimaa. 16 Horsepower, Day of the Lords, Horse-nimiseltä levyltä. Eli onko se hevoainen? Hevonen. Hevoainen. Siinä on se A, joo. Hevoinena. No joo. Heavonen. Heavonen. Okei. Okay. Jätetään toi tulkinta nyt kuuntelijoille. Joo. Ja seuraavaksi tulkinnasta puheen ollen NoFX tulkitsee Minor Threatin kappaleen nimeltään Straight Edge. Bye. I'm a person just like you. But I've got better things to do. And sit around and fuck my head. Or hang out with the living dead. Snort white shit up my nose. Passing out in all the shows. Cause I've got straight edge. Oh, I've got straight legs. Näin. Tämä oli näitä. Soitetaan mitä lattialta tai hyllystä tai jostakin löydetään ja löysimme tämän. Prog on levyn nimi. Se tuli on tullut lehden mukana. Kyllä vain. Aivan. Joo, ja se oli kokoelma nimeltään... Joo, Rovo ja System 7. Kappaleella Hinotori. Joo. Joo, ja toi kokoelma nimi oli Tangerine Dreaming, josta mulle tuli kyllä ekana mieleen Tangerine Dream-niminen yhtye 70-luvulta. Mä jotenkin uskaltaisin kyllä epäillä, että siihen tässä hieman viitattiinkin. Epäilemättä. Mut kyllä! Hieno oli tuo. Joo, hyvä niin löytä. On seuraavakin. Jep. Reputation of the Slaves on orkesterin nimi ja he tulkitsevat Doorsia. Okei. Riders on the Storm on kyseessä. No niin, nyt on odotukset korkealla. Thrown like a double lullaby and an actor. Näin, se oli Finforest Demon Nights -levyltään toinen kappale nimeltään Joo, ja okay. Lähetysaika loppuu, niin yksi no, kappale ehditään soittaa. Kalevalaa tähän loppuun. Niin Kalevala. People No Name. Ja kyseinen. Kolmos raita on nyt kyseessä ja sen nimi on Waves. Jee, loistava bändi. Hyvä lopettaa. Näin on, hei nyt ja ensi viikko. Terve. Hei.